درکاو تا تا دا اختر مبارکی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای خدای دی نصیب کنور استاری خوشحالی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای درکاو تا تا دا اختر مبارکی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای خدای دی نصیب کنور استاری خوشحالی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای ستا مجاهد شازل می گورا ستا مجاهد شازل می گورا قربان نبی ستا لنا مخبل زمان ملت ای زر زبا غازی ملت ای قربان نبی ستا لنا مخبل زمان ملت ای زر زبا غازی ملت ای درکاو تا تا دا اختر مبارکی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت خدای دی نصیب کنور استری خوشحالی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای هر یو دخمن دی خدای برباد کن هر یو دخمن دی خدای برباد کن سوک چی شندی ستا پا بچو کی بد بینی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای سوک چی شندی ستا پا بچو کی بد بینی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای زر زبا غازی ملتا درکاو تا تا دا اختر مبارکی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای خدای دی نصیب کنور استری خوشحالی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای زر زبا غازی ملتا ای د کلاونو په درشل کی وخت د کلاونو په درشل کی خدای دې برای کنه سیو تل وای آباد ملت ای زر زما غازی ملت ای زر زما غازی ملت ای خدای دې برای کنه سیو تل وخت آباد ملت ای زر زما غازی ملت ای زر زما غازی ملت ای درکای و تا تا دا اختر مبارکی ملت ای زر زما غازی ملت ای زر زما غازی ملت ای خدای دی نصیب کنور استری خوشحالی ملت ای زر زما غازی ملت ای زر زما غازی ملت ای د اسلام نړۍ زړګیا د اسلام نړۍ زړګیا هر یو زلمی دستا د غیږې سنګرې ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای هر یو زلمی دستا د غیږې سنګرې ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای درکای و تا تا د اختر مبارکی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت ای خدای دی نصیب کنور استری خوشحالی ملت ای زر زبا غازی ملت ای زر زبا غازی ملت د کمران هر اتل ملګری د کمران هر اتل ملګری سالا دخمن سارا کبی تل دخمنی ملتا زازم غازی ملتا سالا دخمن سارا کبی تل دخمنی ملتا زازم غازی ملتا زازم غازی ملتا درکاو تا تا دا اختر مبارکی ملتا زازم غازی ملتا زازم غازی ملتا خدای دی نصیب کنور استر خوشحالی ملتا زازم غازی ملتا هم دای پیغنز مونتا امیرز مونتا غازی ملتا زازم غازی ملتا درکاو تا تا دا اختر مبارکی ملتا زازم غازی ملتا هم دای پیغنز مونتا امیرز مونتا غازی ملتا زازم غازی ملتا خدای دی نصیب کنور استر خوشحالی ملتا زازم غازی ملتا زازم غازی ملتا زازم غازی ملتا زازم غازی ملتا